Catherine Mansfield. Yolculuk. Seslendiren Akın Altan. Picton vapuru saat 11.30'da kalkacaktı. Güzel bir geceydi. Durgun, yıldızlı. Ama arabadan inip limana doğru uzanan eski iskelenin üstünde yürümeye başladıkları sırada denizden esen hafif bir rüzgar Fenella'nın saçlarına çarptı. Kız hemen elini kaldırıp şapkasını tuttu. Eski iskele karanlıktı. Çok karanlık. Antrepolar, hayvan vagonları, yüksek binçler, küçük, yerden yapma lokomotif, hepsi yoğun karanlıktan yontulup biçimlenmiş gibiydiler. Orada burada, kocaman, kara bir mantarın sapına benzeyen, yuvarlak, tahta direklerin ucunda fenerler asılıydı. Ama cansız, titrek ışıklarını saçmaktan korkuyormuş gibi çekingen yanıyorlardı. Sanki sadece kendileri için. Fenella'nın babası aceleci, sinirli adımlarla ilerliyordu. Büyük annesi de oğlunun yanı sıra siyah mantosunu hışırdatarak telaşlı telaşlı yürüyordu. Öyle hızlı gidiyorlardı ki Fenella onlara yetişebilmek için arada bir koşmak zorunda kalıyordu. Küçük kız, sucuk gibi sarılıp sarmalanmış olan kendi paketinden başka büyük annesinin şemsiyesini de taşıyordu. Şemsiyenin kuğu başı biçiminde olan sapı "Çabuk ol!" der gibi kolunu gagalamaktaydı. Kasketlerini başlarına iyice geçirmiş, yakalarını kaldırmış erkekler gelip geçiyor, sıkıca sarınmış, örtünmüş birkaç kadın koşuşuyordu. Beyaz, yünlü bir şalın altından sadece kollarıyla bacakları görünen küçük bir oğlan, babasıyla annesinin arasında sürüklene sürüklene gidiyor, tıpkı krema tabağına düşmüş yavru bir sineğe benziyordu. Sonra üstünde gökyüzüne doğru bir duman çizgisi yükselen en büyük antroponun arkasından birdenbire Fenella ile büyük annesini ürkütüp havaya sıçratan bir ses geldi. "Birinci düdük," dedi babası kısaca. Tam o sırada da Picton vapurunu gördüler. Karanlık iskelenin kıyısında boydan boya ışıklarla donanmış, süslenmiş Picton vapuru sanki buz gibi denizde değil de yıldızların arasında süzülüp gitmeye hazırlanıyordu. Giriş kapısı kalabalıktı. Önce büyük annesi geçti, sonra babası, sonra Fenella. Güverteye büyük bir basamakla iniliyordu. Kenarda duran yaşlı bir denizci, kuru, sert elini uzatarak Fenella'ya yardım etti. Vapura binmişlerdi. Koşuşan halkın yolundan çekildiler. Üst güverteye çıkan küçük demir merdivenin altında durup vedalaşmaya başladılar. "Al paketini anne," dedi Fenella'nın babası. Büyük anneye gene öyle iyice sarılıp sarmalanmış bir sucuk verdi. "Teşekkür ederim Frank." "Kamera biletlerinizi kaybolmayacak bir yere koysaydın." "Koydum sevgilim." "Ya öbür biletleriniz?" Büyük anne eldivenin içinde duran biletleri bir yokladı. Sonra oğluna uçlarını gösterdi. "Tamam." Babasının sesi sert sert çıkıyordu. Ama Fenella onu iyice bir gözden geçirince hem yorgun hem de üzgün olduğunu gördü. "Vuuu!" İkinci düdük tam başlarının üzerinde öttü. Sonra çığlık gibi bir ses bağırdı. "Hadi inecekler!" "Babama sevgilerimi söyle." Fenella babasının dudaklarında bu kelimelerin biçimlendiğini gördü. Büyük annesi sabırsızlanarak cevap verdi. "Elbette söylerim, sevgilim. Git artık. Vapurda kalacaksın. Git artık, Frank. Git artık." "Daha var anne. Daha 3 dakikam var." Fenella babasının üstelik şapkasını da çıkardığını görünce bayağı şaşaladı. Oğul annesine sarıldı. Kollarının arasında sıktı kadını. "Tanrı korusun seni anneciğim," dedi. Büyük anne, yüzük parmağı iyice yıpranmış olan siyah, tire eldivenli eliyle oğlunun yanağını okşayarak hıçkırdı. "Seni de Tanrı korusun. Yiğit oğlum benim." Korkunç bir şeydi bu. Fenella hemen onlara arkasını döndü. Yutkundu, bir daha yutkundu. Sonra kaşlarını çatıp bir direğin üstündeki küçük, yeşil bir yıldıza baktı. Ama gene arkasına dönmesi gerekti. Babası gidiyordu. Güle güle Penela. Yaramazlık etme sakın. Babasının soğuk, ıslak bıyıkları yanaklarında gezindi. Penela, adamın ceketinin yakasına yapıştı. Ne kadar kalacağım orada? Diye fısıldadı. Baba kızına bakamıyordu. Onu kollarından tutup yavaşça sarstı. Sonra gene yavaşça, "Bakalım," dedi. "Al. Nerede avucun?" Kızının eline bir şey sıkıştırdı. "İşte sana bir şilin. Belki gerekir." "Bir şilin. Bir daha dönmemek üzere gidiyor öyleyse." "Babacığım," diye bağırdı Penela. Ama adam uzaklaşmıştı. Vapurdan en son çıkan oydu. Gemiciler giriş kapısını kapadılar. Koca bir kangal halat havada uçup iskeleye düştü. Bir çan çaldı. Bir düdük öttü. Karanlık iskele sessizce kaydı, süzüldü, uzaklaştı. Vapurla iskelenin arasına sular doluştu. Penela gözlerinin bütün gücüyle görmeye çalışıyordu. "Şu arkasına dönen adam babam mı? Ya da el sallayan? Ya da orada tek başına duran? Ya da şu yalnız başına uzaklaşan?" Vapurla iskelenin arasındaki sular gittikçe genişliyor, karanlıklaşıyordu. Derken Picton vapuru dönmeye, burnunu açık denize doğru çevirmeye başladı. Artık bir yararı yoktu bakmanın. Kıyıda birkaç ışık görülüyordu. Sonra kasabanın havada asılı gibi duran büyük saati. Sonra uzaklarda, karanlık tepelerde tek tük ışıklar. Cana can katan rüzgar Fenela'nın eteklerinde dalgalandı. Kız büyük annesinin yanına gitti. Neyse, büyük annesi biraz önceki kadar üzgün değildi. Sucuk gibi paketleri üst üste koymuş, kendi de onların üstüne oturmuştu. Elleri kenetli, başı azıcık yana eğik. Yüzünün bilerek takınılmış aydınlık bir görünüşü vardı. Dudakları da kıpırdıyordu. Dua ediyor diye düşündü Penela. İhtiyar kadın ona bakarak başını salladı. Şimdi bitiyor gibilerden. Sonra ellerini açtı, içini çekti. Gene kenetledi ellerini. Öne doğru eğildi. En sonunda da hafifçe sallandı. "Şimdi, yavrum," dedi. Şapkasının kurdelelerini düzeltti. "Gidip kameramızı bulalım. Yanımdan ayrılma sakın. Sonra dikkat et, ayağın kayıp düşmeyesin." "Peki büyük anne." "Sonra şemsiye de demirlerin arasına sıkışmasın. Gelirken bunun gibi güzel bir şemsiyenin iki parça oluşunu gördüm." "Peki büyük anne." Parmaklıklara karanlık erkek biçimleri abanmıştı. Pipolarının ışığında bir burun ya da bir kasketin ucu ya da bir çift şaşkın görünüşlü kaş parlıyordu. Penela gözlerini yukarı kaldırdı. Havada, ta tepede, küçük bir insan biçimi gördü. Elleri kısa ceketinin ceplerinde, denize bakmaktaydı. Vapur hafif hafif sallanıyordu. Sanki yıldızlar da sallanıyordu onunla birlikte. Avucunda bir tepsi taşıyan, keten ceketli, soluk yüzlü bir kamarot, aydınlık bir kapı aralığından çıktı, yanlarından süzülüp geçti. Penela ile büyük annesi o kapıdan içeri girdiler. Yüksek bir pirinç basamaktan, döşemesi lastik kaplı bir sahanlığa indiler. Karşılarına korkunç derecede dik bir merdiven çıktı. Büyük anne, ancak her basamağa iki ayağını da basarak inebildi o merdiveni. Penela ise kuğu başlı şemsiyeyi filan unutup ıslak pirinç trabzana sıkı sıkı sarıldı. Merdivenin altına gelince büyük anne durdu. Gene duaya başlayacak diye bayağı korktu Penela. Ama hayır, kamera biletlerini çıkarmak için durmuştu. Salona gelmişlerdi. Göz kamaştıracak kadar aydınlık, boğucu bir yer. Boya kokusu, yanık pirzola kemiği kokusu, kauçuk kokusu birbirine karışmıştı. Penela, büyük annem burada fazla oyalanmasa diye bakıyordu. Kadın da tam tersine hiç acele etmiyordu. Gözü büyük bir sepette duran jambonlu sandviçlere takılmıştı. Doğru oraya gidip en tepedeki sandviçe parmağıyla kibarca dokundu. ''Kaça bu sandviçler?'' diye sordu. ''İki peni!'' diye bağırdı kaba bir kamarot. Bir çatalla bıçak koydu tezgahın üstüne. Büyük anne inanmamıştı. ''İki peni, tanesi mi?'' diye sordu. ''Öyle!'' dedi kamarot, arkadaşına göz kırptı. Büyük anne şaşkın şaşkın baktı. Sonra Penele'ye fısıldadı. ''Ne bayağılık!'' Öbür kapıya doğru ilerlediler. İki yanında da kameralar olan bir koridora girdiler. Karşılarına güzel bir kamarot kız çıktı. Maviler giymişti. Yakasında, kollarında büyük pirinç düğmeler vardı. Büyük anneyi tanıdığı anlaşılıyordu. ''Aa, Mrs. Crane!'' dedi. Lavabolarının kilidini açarken. ''Gene kavuştuk size. Pek kamera tutmuyordunuz son zamanlarda.'' ''Öyle!'' dedi büyük anne. Ama bu kez sevgili oğlum düşünmüş. ''İnşallah!'' diye başladı kamarot kız. Sonra arkasına döndü. Üzgün gözlerle büyük annenin siyah giysisine, Fenela'nın siyah ceketine, etekliğine, siyah bluzuna, şapkasına baktı. Büyük anne başını salladı. ''Tanrı öyle istedi!'' dedi. Kamarot kızın dudakları büzüldü, derin bir soluk aldı, göğsü genişler gibi oldu. ''Her zaman söylerim.'' dedi. Sanki kimsenin bilmediği bir buluşunu anlatıyordu. ''Er geç hepimiz gideceğiz. Bundan kurtuluş yok.'' Durdu. ''Bir isteğiniz var mı, Mrs. Crane?'' ''Bir çay?'' ''Biliyorum. Şöyle ısınmak için küçük bir şey desem, istemezsiniz.'' Büyük anne başını salladı. ''Hiçbir şey istemem. Teşekkür ederim. Bisküvilerimiz var. Sonra Fenela'nın güzel bir muzu var. Öyleyse gene gelir bakarım ben. Sonra.'' dedi kamarot kız. Dışarıya çıkıp kapıyı kapadı. Ne küçücük bir kameraydı. Sanki bir kutunun içine tıkılmışlardı. Lavabonun üstündeki karanlık, yuvarlak göz cansız cansız bakıyordu. Fenela utandı. Kapıya dayanıp durdu. Paketiyle şemsiyeyi elinden bırakmamıştı. Burada mı soyunacaklardı? Büyük anne şapkasını çıkarmıştı bile. Çiviye asmadan önce kurdelelerini sarıp birer iğne ile astlarına tutturdu. Beyaz saçları ipek gibi parlıyordu. Küçük topuzunu siyah bir fileye koymuştu. Fenela onu başı açık görmemişti hiç. Ne kadar tuhaf oluyordu şapkasız. ''Sevgili annenin ördüğü yün başlığı saracağım.'' dedi büyük anne. Sucuklardan birini çözüp başlığı çıkardı, başına sardı. Sonra sevgi dolu gözlerle, üzgün üzgün, Fenela'ya baktı. Kül rengi püsküller kaşlarının üstünde dans ediyordu. Sonra giysisinin üstünü çözdü, sonra onun altındaki ikinci bir şeyi, sonra onun da altındaki üçüncü bir şeyi çözdü. Derken kısa, sert bir uğraşma oldu. Büyük anne hafifçe kızardı. Çıt, çat, korsasını çözmüştü. Rahat bir soluk aldı. Kanepenin kenarına oturdu, yanları lastikli botlarını yavaşça, dikkatle çekip çıkardı, yan yana koydu. Fenela, ceketini, etekliğini çıkarıp sabahlığını giydiği sırada, büyük annesi iyice soyunmuş, yatmaya hazırlanmıştı. ''Botlarımı da çıkarayım mı büyük anne? Bağları çözülecek.'' Büyük anne botlara baktı, bir an düşündü. ''Çıkarırsan rahat edersin yavrum.'' dedi. Fenela'yı öptü. ''Dua etmeyi unutma. Tanrı, denizde bizlere daha yakındır. Karada olduğundan çok daha yakın. Ben deneyimli bir yolcuyum.'' dedi büyük anne canlı bir tavırla. ''Onun için üst ranzada ben yatacağım.'' ''Ama büyük anne, nasıl çıkarsınız siz oraya?'' Fenela Örümceğe benzeyen üç küçük basamaktan başka bir şey göremiyordu. İhtiyar kadın kısa, sessiz bir kahkaha attı. Sonra çevik hareketlerle yukarı tırmandı. Yüksek ranzaya oturup Fenele'ye baktı. Kız şaşırıp kalmıştı. ''Büyük annenin bunu yapabileceğini sanmıyordun, değil mi?'' dedi. Sonra sırtüstü uzanıp yattı. Gene o kısa kahkahası duyuldu. Dört köşe, katı, kahverengi sabun köpürmüyordu. Şişedeki su ise pelte gibi, mavi renkli bir şeydi. Katı çarşafları açmak da ne kadar güçtü. Zorla giriyordunuz aralarına. Bunlar böyle olmasaydı, belki Fenela da öyle kıkır kıkır gülerdi. Sonunda yatağa girebilmişti. Orada yüreği çarpa çarpa yatarken, yukarıdan uzun, yumuşak bir fısıltı gelmeye başladı. Sanki birisi kağıtların arasında bir şey arıyordu da, onları hafif hafif hışırdatıyordu. Büyük anne dua etmekteydi. Uzun bir zaman geçti. Sonra kamarot kız içeri girdi. Sessizce ilerleyip elini büyük annenin ranzasına dayadı. ''Kanala giriyoruz.'' dedi. ''Ya, güzel bir gece. Ama yükümüz az. Belki biraz sallanırız.'' Gerçekten de tam o sırada Picton vapuru yükseldi, yükseldi, havada bir an asılıkalıp titredi, sonra bir yerden düşer gibi alçaldı, iki yanına çarpan suların sesi duyuldu. Fenela, kuğu başlı şemsiyeyi küçük kanepenin üstüne, diklemesine koymuş olduğunu hatırladı. Düşerse kırılır mıydı? Büyük anne de o anda aynı şeyi hatırlamıştı. ''Şu şemsiye mi, kamarot hanım, yan yatırmanızı rica etsem?'' diye fısıldadı. ''Aa, elbette, Mrs. Crane.'' Kamarot kız gene büyük annenin yanına gelerek yavaşça ''Küçük torununuz.'' dedi. ''Öyle güzel uyuyor ki.'' ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' dedi büyük anne. ''Zavallı, küçük, anasız yavru.'' dedi kamarot kız. Sonra büyük anne ta başından başlayarak hepsini sırasıyla anlatmaya koyuldu. Zavallı yavru uyuyakaldığında, o hala anlatmaktaydı. Fenela, düş görecek kadar uzun bir zaman uyumamıştı. Gözlerini açınca, başının üstünde sallanan bir şey gördü. Neydi o? Ne olabilirdi? Küçük, boz bir ayaktı. Yanına bir başkası geldi. Bir şey arıyordu ayaklar. Büyük anne içini çekti. ''Uyanın büyük anne.'' dedi Fenela. ''Ah tanrım, ayağım basamağa yakın mı?'' diye sordu büyük anne. ''Bu yandaydı galiba.'' ''Hayır büyük anne, öbür yanda. Ben koyayım ayağınızı üstüne. Geldik mi?'' diye sordu Fenela. ''Limandayız.'' dedi büyük anne. ''Kalkalım artık yavrum. İstersen önce bir bisküvi ye de kendine gel.'' Fenela sıçrayıp kalktı. Lamba hala yanıyordu. Ama gece sona ermişti. Hava da iyice soğuktu. Yuvarlak gözden dışarı bakınca ta uzakta kayaları gördü. İşte köpükler içinde kaldılar. İşte bir martı süzülüyor. İşte toprak. Uzun bir kara parçası. ''Kara göründü büyük anne.'' dedi Fenela. Hayran hayran bakıyordu. Sanki haftalarca denizde kalmış, hiç kara görmemişti. Kollarını kavuşturup göğsüne bastırdı. Tek ayağının üstünde durarak öbür ayağını bacağına sürttü. Titriyordu. Ah, hep üzüntüyle geçmişti günler. Değişecek miydi bu? Büyük annesi, ''Çabuk ol yavrum.'' dedi. ''Kamarot kıza bırakalım bari bu muzu. Yememişsin.'' Fenela siyah ceketiyle etekliğini giydi. Eldivenlerinden birinin düğmesi kopup alamayacağı bir yere yuvarlandı. Güverteye çıktılar. Güverte kamaradan da soğuktu. Buz gibiydi. Güneş daha doğmamıştı. Ama yıldızlar donuklaşmıştı. Soluk gökyüzüyle soluk deniz aynı renkteydi. Kıyıda, toprağın üzerinde beyaz bir sis dalgalanıyordu. Karanlık çalılıklar iyice seçiliyordu artık. Eğrelti otlarının biçimleri, iskeletlere benzeyen, tuhaf, parlak, kupkuru ağaçlar bile seçiliyordu. İşte iskele. Yanında küçük küçük evler. Renkleri soluk, hepsi birbirine sokulmuş. Bir kutunun kapağına toplanmış istiridyeler gibi. Öbür yolcular güvertede bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlar. Ama bir gece önceki gibi hızlı hızlı değil. Üzgün bir halleri var. İşte, iskele onları karşılamaya geliyor. Picton vapuruna doğru yavaşça yüzüyor. Elinde halat tutan bir adam. Bir araba, arabanın kendinden geçmiş küçük atı, basamağında oturan başka bir adam. Hepsi vapura doğru geliyorlar. ''Bak, Mr. Penready bizi karşılamaya gelmiş, Fenella.'' dedi büyük anne. Sevindiği sesinden belliydi. Beyaz, bal mumu gibi yanakları soğuktan mavileşmişti. Çenesi titriyordu. Durmadan gözlerini, küçük pembe burnunu siliyordu. ''Unutmadın ya benim.'' ''Hayır büyük anne.'' Fenella elindeki şemsiyeyi gösterdi. Halat havada uçup geldi, güverteye gürültüyle düştü. İskele indirildi. Fenella, büyük annesinin arkası sıra, küçük arabaya doğru yürüdü. Bir an sonra yola koyulmuşlardı. Küçük atın nalları iskelenin tahtalarında güm güm öttü. Sonra kumlu yola girdiler. Görünürde kimsecikler yoktu. Evlerin bacalarından duman bile çıkmıyordu. Sis dalgalandı, yükseldi, alçaldı. Deniz hala uyanmamıştı. Kıyıda yavaş hareketlerle dönüp duruyordu. ''Dün Mr. Crane'i gördüm.'' dedi Mr. Penready. ''Neşesi yerindeydi. Bizim hanım geçen hafta bir tepsi kek yapıp götürmüş.'' Küçük at, İstiridye'ye benzeyen evlerden birinin önünde durdu. İndiler. Fenella elini bahçe kapısına dayadı. Büyük, titrek çiğ taneleri eldiveninin uçlarından içeri süzüldü. Beyaz çakıl taşı döşeli, dar bir yoldan geçtiler. Yolun iki yanında ıslak çiçekler uyumaktaydı. Büyük annenin beyaz karanfilleri, üstlerindeki çiğ tanelerinin ağırlığına dayanamayıp yere yatmıştı. Tatlı kokuları, sabahın soğuğuna karışıyordu. Küçük evin pancurları kapalıydı. Basamakları çıkıp verandaya geldiler. Kapının bir yanında bir çift eski potin, öbür yanında da büyük, kırmızı bir bahçe kovası duruyordu. ''Ah, ah! Bu senin büyük baban!'' dedi büyük anne. Kapının tokmağını çevirdi. Ses yok. Bağırdı. ''Walter!'' Derinden derine gelen boğuk bir ses cevap verdi. ''Sen misin Mary?'' ''Geliyorum sevgilim.'' dedi büyük anne. ''Sen şuraya gir.'' Fenella'yı küçük, karanlık bir oturma odasına soktu. Masanın üstünde tıpkı bir deve gibi oturan beyaz kedi ayağa kalktı. Esnedi. Sonra parmaklarının ucunda yükseldi. Fenella küçük, soğuk elini onun beyaz, sıcak tüylerine gömdü. Çekingen çekingen gülümseyerek kediyi severken, bir yandan da büyük annesinin yumuşak sesiyle büyük babasının alçalıp yükselen boğuk sesini dinliyordu. Bir kapı gıcırdadı. ''Gel, sevgilim.'' İhtiyar kadın işaret etti. Fenella ilerledi. Orada, geniş bir yatakta, büyük babası yatıyordu. Yorganın üstünde sadece başı, beyaz bir saç yığını, kırmızı yüzü, uzun, kırçıl sakalı vardı. Çok yaşlı ama açık göz bir kuş gibiydi. ''Gel bakalım kızım,'' dedi büyük baba. ''Bir öpücük ver bize.'' Fenella büyük babasını öptü. ''Oh,'' dedi büyük baba. ''Bu küçücük burun buz gibi olmuş. Nedir o elindeki öyle?'' Büyük annenin şemsiyesi mi? Fenella gülümsedi. Kuğu boynunu karyolanın kenarına astı. Yatağın üzerinde, koyu siyah bir çerçevenin içinde, iri harflerle yazılmış bir yazı vardı. Kayıp. Bir altın saat. 60 elmas dakikası vardı. Bulana ödül adanmıyor. Çünkü geri gelmemek üzere gitti. Son.